masayang masaya siya. Dahil sa wakas ay nakapagtapos na siya ng high school. Bukod pa roon ay tinanggap ng crush niyang si Marie ang imbitasyon niya para maging date sa nasabing pagdiriwang. Bro, do you think you can hit the home run tonight? Makahulog ang tanong ng kaibigan niya. Napangisi siya habang nakatingin kay Marie. Nakausap ang ilang kaklase nito. Absolutely, tugon naman niya. Napabalikwas ng bangon si Jason nang sigawan siya sa tenga ng nakatatandang kapatid na si James. Tatawa-tawa ito habang siya naman ay busangot ang muka. Gising na, Jace! Papasok ka pa! Anito. Nagdadabog na bumaba siya sa kama at dumiretso sa banyo. Habang naliligo ay naririnig niya pa na humihingi ng pasensya ang nakakatanda niyang kapatid. Nagbibiro lamang daw ito. Hindi siya kumibo. Nitong mga nakalipas na buwan ay sobrang makulit at masayahin ang Kuya James niya. Inspirado ito dahil magna cum laude sa universidad kung saan ito nagtapos ng chemical engineering. Pepetiks-petiks lamang ito. Palibhasa ay hindi nahihirapang maghanap ng trabaho. Dahil mga kumpanya na mismo ang nagpasabi ng interes na kunin ang serbisyo nito. Ang kailangan nalang gawin ng kanyang kapatid ay pumili sa mga yun. Nakikipagnegosyasyon pa ito sa ilang kumpanya na maibigay ang ilang kahilingan nito bago tanggapin ang inialok na trabaho. Ibang klase, fresh grad pero daig pa ang experience kung makapag-demand. Ganun daw talaga kapag matalino at nakapag-OJT sa kilalang pharmaceutical company. Jace, bilisan mo na riyan, hinihintay ka ni Obet, sigaw ng kuya niya. Oo na, sandali na lang, hindi makahintay. Hindi para kay Obet ang may halong galit niyang tugon. Para yun sa kanyang kapatid, sa kuya niyang sentro ng lahat ng atensyon at paghanga. First year college pa lang si Jason. Kasi simula lamang ng kanilang klase, 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Kaklase niya sa kursong kinuha ang best friend niyang si Obet. Uy, ba't ang sama ng tingin mo sa kuya mo kanina? Parang lalamunin mo ng buo ah. Anito, habang papasok sa kanilang universidad kung saan din nagtapos ang kanyang kapatid. Pabibo kasi, aga-aga napakaingay. Palibasa, hindi niya kailangan gumising ng napakaaga para pumasok. Kunot noon niyang tugon. Tinawanan siya nito. Ang sarap siguro sa pakiramdam kapag may kuya kang matalino, ano? Kung gusto mo, sayo na ang kuya ko. Lagi na lang siya ang napapansin ng mga tao. Ikaw naman, matalino ka rin naman ah. Ikaw nga itong pinadala sa... Wala yun kumpara sa achievements ni kuya, putol niya. Napailing na lamang si Obet sa inasta ng kaibigan. Naisip kasi nito na siguro talagang malalim ang inggit ni Jason sa nakatatandang kapatid. Hindi pa nagkaklase ang prof nila nang dumating ang dalawa sa kanilang classroom. Akala pa naman nila ay late na sila. Ngunit kapansin-pansin ang pananahimik ng kanilang mga kaklase, maging ang profesor. Tahimik na naupo ang magkaibigan at nagtanong. Yung maganda at maingay na si Charina, patay na. Nagulat si Jason. Parang kailan lang nang pagtawanan siya ni Charina dahil sa baliktad niyang t-shirt. Napahiya siya nun dahil pinagsigawan pa talaga ni Charina ang pagkakamali niya. Nagmukha tuloy siyang clown at naging tampulan ng tukso. Hindi niya akalain na mamamatay ang makulit niyang kaklase. Ayon pa sa balibalita, ay parang mapangis na hayop ang pumatay kay Charina. Wakwakan tiyan at nawawala ang atay nito. Noong una, akala ng iba na sindikato na nangunguhan ng internal organs ang may kagagawan. Subalit ng i-autopsy, ay nakitang hindi na ihiwalay ng maayos ang naturang lamang loob. Sa itsura daw noon ay parang basta na lamang hinila. Baka ginahasa at napagtripan ng mga adik. Hindi raw, walang palatandaan na hinalay ito. Talagang pinatay lamang ang dalaga. Pero sino naman kayang walang puso ang gagawa ng ganoon kabrutal na krimen? Wala namang nakaaway si Charina dahil likas na itong palakaibigan at palangiti. Lumipas ang 1 linggo at walang naging linaw ang kamatayan ng kanilang kaklase. Tulala ka na naman dyan, Jason, pati ng Kuya James niya isang gabi. Hindi pinansin ni Jason ang nakakatandang kapatid. Tinalikuran niya ito at nagtungo sa kanyang silid. Gusto na sana niya itong barahin Ngunit minabuti niyang manahimik na lamang. Ikinandado niya na maigi ang mga bintana at pinto bago natulog. Isa na namang kalunos-lunos na pagpatay ang laman ng balita kinaumagahan. Isang tricycle driver ang natagpo ang bali-bali ang mga buto. Ang ulo nito ay nakaharap sa likod, animoy takip ng bote na iniikot. At katulad ni Charina, nawawala rin ang atay nito. Aswang ang pumatay! Nakita ko! Anang isa pang tricycle driver. Kasamahan daw ito ng biktima sa toda. Aswang? Anong itsura? Tanong ng reporter. May kasama pang kilos ang pagkukwento ng lalaki. Ganito, ganito kataas. Pero kuba, mukhang aso, mabalahibo, mabilis tumakbo, umaalulong pa nga eh. Mabuti at nakadapa ako sa ilalim ng jeep, kaya hindi ako nakita. Mukhang aso? Werewolf po ba? Muling tanong ng reporter. Werewolf? Taong lobo? Sa Amerika lang meron nun. Aswang yun, sigurado ako. Giit ng driver. Napailing na lamang si Jason. Kilala niya ang tricycle driver na pinatay. Grabe ito kung managanang pamasahe. Alam niya dahil kailan lang ay nakasakay siya rito. Nakipagtalo pa nga ito sa kanya at binanta ang aabangan siya sa labas. Sa isip niya ay mabuti nga rito. Tama lang na mamatay ito. Kesa mamerwisyo pa ng iba. Natatawa rin ang kanyang kuya. Sabay sabing, yun mismong testigo ang maaaring pumatay sa kasamahan nito. Namumula raw kasi ang mga mata at OA ang mga galaw. Halatang adik. Nilingon siya ni Jason. Mapula lang ang mga mata, adik na. Hindi pwedeng puyat lang. Ngumiti si James. Nanlalaki yung pupil niya. Kahit nakatutok sa kanya ang ilaw, dapat doon eh nanliliit. Nawalan ng kibo si Jason. May namuuna namang galit para sa nakatatandang kapatid. Lahat na lang ay alam nito. Napansin pa ang ganoong kaliit na detalye. Nang araw na yon ay nagboluntaryo ang kanyang kuya na ihatid siya sa eskwelahan. Pupuntahan daw nito ang isang pharmaceutical company na nagustuhan nito ang offer. Baka raw yun ang tatanggapin nito. Pagpasok pa lang niya sa sasakyan ay nagusot ang ilong niya. Napakalakas ng air freshener nito. Jason, kunot-noo ka na naman. Smile naman dyan. Nakangiting paalala nito nang huminto ang sasakyan sa tapat ng university. Nilingon ni Jason ito. Paki mo naman sa noo ko. Aniya at takmang bababa na. Ngunit pinigilan siya nito sa braso. Nabitiwan tuloy niya ang paper bag na naglalaman ng ilang gamit para sa group project nila. Nahulog ang mga laman noon sa sahig ng kotse. Sinamaan niya ng tingin ng kuya na agad humingi ng pasensya. Sorry, sorry. Sige na, tulungan na kita. Itinulak niya ito. Tama na nga. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko, pwede? Itinaas nito ang kamay at muling humingi ng pasensya. Ngunit hindi na niya ito pinansin at nagmamadaling bumaba. Naiwan namang problemado si James. Galit na sa kanya si Jason. Nakita niya sa mga mata nito ang tinitimping galit sa kanya na alam niyang pakakawalan nito mamayang gabi. Pagdating nga ng gabi ay hindi na naman natulog si James. Inihanda niya ang tranquilizer darts na ang dosage ay para sa isang grizzly bear. Alam niyang anumang sandali ay papasok si Jason sa kanyang kwarto. Naghintay siya hanggang tuluyang lumalim ang gabi. Naaalala pa niya kung bakit nagbago ang kanyang nakababatang kapatid. Dala sa California bilang exchange student. Maayos ang buong panahon ng pananatili roon ni Jason. Hanggang sa dumating ang graduation nito, bumisita si James rito upang samahan ito sa special na araw na yon. Late na siyang dumating at naabutan na lamang ang kapatid na nasa parking space ng paaralan. Nakita niya itong may kasamang babae. Narinig pa niyang tinawag nitong Marie ang dalaga. Napangiti si James. Naikwento ni Jason na may crush nga itong pangalan ay Marie. Hahayaan na sana niya dahil nagbibinata na nga ang kanyang kapatid. Ngunit naalarma siya nang makitang isinalya at tinaluhong ng babae ang kanyang kapatid. Nagsisigaw si Jason kaya kumilos na siya para saklulohan ito. Inawat niya ang babae ngunit nang tabigin siya nito ay literal siyang lumipad at humampas sa pader. Halos magdilim ang kanyang paningin, ngunit pinilit niyang tumayo. Kuya! Kuya! Tulong! Iginala niya ang paningin upang maghanap ng maaaring tumulong sa kanila. Ngunit walang ibang tao sa kinaroroonan nila. Nilalamon lamang ng malakas na tugtugin ng party ang mga sigaw ni Jason at ang pag-atungal ng babaeng mistula ng asong may malagong balahibo. Kuya! Nayanig siya sa muling pagsigaw ni Jason. Sakto namang napalingon siya sa fire extinguisher at fire hose na nasa isang panig ng parking space. Tinakbo niya yon at kinuha ang palakol na nakasabit. Walang pag-aalin lang ang pinagtataga niya ang halimaw na umaatake sa kanyang kapatid. Bagamat nailigtas ni James sa kamatayan ng makababatang kapatid, hindi naman niya naagapan na mahawahan ito ng pagkahalimaw ng babaeng yun. Totoo ang nasa balita. Isang werewolf ang umaatake sa mga biktima ng kalunos-lunos na krimeng napapabalita. Si Jason ang sumasalakay sa mga yun. Kapag nakakagalitan nito ang isang tao, ay kinikimkim niya yun at saka pakakawalan pagsapit ng gabi. Naging trabaho na ni James ang pagbabantay kung kailan ito lalabas at sa tuwi na ay sinusundan niya ang kapatid. Hinahayaan niya itong gawin ang mga pagpatay. Gusto rin kasi niya na makaganti ito sa mga nakakaaway nito. Ngunit pagkatapos nitong gawin ang krimen, ay binabaril niya ito ng tranquilizer darts upang mawalan ng malay at mauwi niya ng matiwasay. Gamit ang karunungan sa mga kemikal, ay gumawa siya ng gamot na kapag itinurok dito ay malilimutan nito ang kung anumang naganap. Ayaw niyang maalala pa ni Jason ang mga ginawa nito. Pumihit ang doorknob ng kanyang pinto. Napalunok si James. Paparating na si Jason. Inihanda na niya ang tranquilizer. Pagpasok pa lang nito ay nagpakawala na siya ng isang bala. Agad na tumumba ang taong lobong si Jason. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ito sa pagiging tao. Binuhat niya ang nakababatang kapatid at dinala sa silid nito. Hindi alam ni James kung hanggang kailan niya maitatago ang kalagayan ni Jason. Pero hanggat kaya niya, ay pagtatakpan niya ang kanyang kapatid.